ดให้ฟังทำให้ดูอยู่ให้เห็นเรียกว่ากัลยาณมิตรก็เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจพวกเราเกิดสุดท้ายไปหลัง 3,000-4,000 ปียังได้มรดกคนโบราณมาจะน้อยไว้สวดเอาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีอยู่ในพุทธวจนะอาสาทยายเข้าถึงกายวาจาใจของเราได้น่าโมทนาพระอานนท์เป็นพระหูสูตรยิ่งใหญ่สามารถจำสัจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ทั้งหมดพระมหากัจจปะเถระก็ช่างเฉลียวฉลาดได้สังคายนาคำสอนพระพุทธเจ้าไว้ได้บนพระที่รู้ที่เห็นที่ได้ยินการแสดงธรรมออกจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าสั่งสอนที่ใดบ้างเรียกพระสูตรต่างๆก็มีหลายรูปแต่ว่าอานนท์ในเจ๋งกว่าจำแม่นได้ดีเพราะพระพุทธเจ้าเลือกพุทธอุปถาคพระสงฆ์ส่วนเราให้มีพระอุปถาคพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ทั้งฟองก็เสนอพระอานนท์เป็นผู้ที่อุปถัมภ์ตกลงมีมติให้อานนท์ผู้ติดตามพระเจ้าก็ดูแลอานนท์ก็ขอพรจากพระเจ้าเลยว่าถ้าจะให้เป็นผู้ที่อุปถัมภ์พระเจ้าขอพรจากพระองค์หลายข้อใหญ่มากก็ว่าถ้าพระพุทธองค์ไปแสดงธรรมที่ใดให้ข้าพระพุทธเจ้าติดตามไปด้วยพระเจ้าก็ถามว่าเธอประสงค์อะไรหมายความว่าถ้าผู้อยู่ใกล้ชิดกับพระองค์เมื่อมีผู้ถามว่าพระองค์สอนธรรมอะไรที่ไหนถ้าบอกไปได้ก็เขาจะติฉินนันทาเอาเหลือแต่เป็นพุทธภาคไม่รู้ไม่ขี้อะไรเลยพระเจ้าก็สาธุพระสงฆ์ทั้งปวงก็สาธุบอกว่าอีกข้อหนึ่งว่าถ้าตาติดตามพุทธบุตรของพระองค์แล้วขออย่าได้ประทานจีวรบาตรบิณฑบาตที่เป็นของฝ่ายนี้แก่ข้าพระพุทธเจ้าเลยพระเจ้าก็ถามว่าทำไมยังขออย่างนี้คนเขาจะติฉินนินทาว่าเป็นผู้ประทานเพื่อรับจ้างเอาของลาภสักการะจากพระองค์พระสงฆ์นักบวชก็สาธุพระเจ้าก็สาธุอย่าให้จีวรอะไรทั้งหมดไปเพราะมันละอะไรจะมาได้ทั้งสิบกว่าข้อไปดูนะในตำราอย่างน้อยพระสูตรที่เรามาสวดธรรมะเนี่ยเวลาพระมหากัจจปะทำสังฆนาครั้งแรกมีพระสงฆ์อุปการชีวกบวชเมื่อแก่เหมือนพวกเราน่ะหลวงพ่อผมเนาะช่วงจับพระธรรมไม่ได้สมัยนั้นน่ะพระพุทธองค์ปรินิพพานที่กุสินาราหมู่พระมหากัจจปะอยู่ไกลมาไม่ทันจนมีเรื่องว่าถวายพระเพลิงไม่ลุกไม่ติดต้องรอพระมหากัจจปะมาถึงก่อนพระมหากัจจปะก็พาหมู่สงฆ์มาสุภัททะปริพาชกกวดว่าแก่เดินสวนทางมาถามว่าท่านมาจากไหนมาจากกุสินาราโอ้ทราบว่าพระพุทธองค์ปรินิพพานแล้วใช่หรือก็ใช่ภิกษุทั้งหลายก็ผู้เป็นปุถุชนก็ร้องห่มร้องไห้เสียใจจังวางไม่ได้พระมหากัจจปะก็เป็นพระอรหันต์แล้วก็ห้ามพระทั้งหลายทำใจทำใจภิกษุปรินิพพานชกองนั้นก็เลยพูดขึ้นว่าท่านจะไปร้องไห้ทำไมดีแล้วพระพุทธเจ้าปรินิพพานจะไม่มีใครดุใครด่าเราอีกเราจะอยู่อย่างสบายใช่ไหมจะไม่มีใครมาดุมาด่าเตือนนู่นเตือนนี่ลำคาญเหลือเกินเมื่อพระองค์ยังอยู่พระองค์ปรินิพพานไปแล้วก็ดีใครฟังตกอกตัวเองโอ้ยเศร้าใจปรินิพพานยังไม่ถึงเจ็ดวันก็มีเรื่องอย่างนี้ขึ้นมาในหมู่สงฆ์ก็คิดขึ้นว่าโอ้ทำไมเนาะทำไมได้คำสอนพระเจ้าเนี่ยเห็นไปคนละทิศละทางแล้วคำสอนเนี่ยจากที่เราสวดเมื่อกี้เนี่ยนิกายหานิกายหางอนันทวขามิปวัยหะปวัยหางอนันทวขามิเราจะขี้โทษแล้วขี้โทษอีกไม่มีหยุดเราจะขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีหยุด นอนนอนเลยผู้ใดมีเกียรติสารมรรคผลนิพพานจึงทนอยู่ได้นิสิลังวัปวัตตนังยักปเจวัชสิลังนิคหะวาทิงเมธาเวงตาที่สังมณิสังปเจเมื่อเธอคบบุคคลที่เป็นเช่นนั้นย่อมมีแต่ดีฝ่ายเดียวไม่มีโลเลยพระเจ้าพูดกับอานนท์อานนท์ก็จำมาทำให้เราสวดมุจีเลยใช่ไหมนี่คดังับแล้วคดังับอีกบางองค์ไม่ชอบใช่ไหมจู่ยี่โจกเกินไปหลวงพ่อกลมเนี่ยเนาะแต่เราเทียบอย่าว่าไวกันไปแล้วอย่าเหมือนกับบ่นอย่าเหมือนกับด่าเขาเขาจะหาว่าเราด่าเขาผมก็บางงานหลวงพ่อกลมแต่เทียบไหลออกมาพูดได้มันไม่ทันบางทีพูดไวเกินไปไม่เอาเลยหลอนตากันเสียงพูดเลยมั่วไปเลยบางทีมันพูดให้มันไม่ทันมันไหลออกมามากมันน้ำมันอั้นไว้มันเปิดไม่ทันท่วมไปเลยบางทีรัวไปเลยแล้วน้ำท่วมวัดสุขตัวเราปี50อ่ะหลากไปเลยท่วมเก้าของโรงทานเสียหายหมดแต่นี่พวกเรานอนเราสบายเวลาฝนตกเนาะแต่ก่อนนี่เวลาฝนตกทีไรเนี่ยโอ้ยโรงทานจะไงเนาะหลวงพ่อก็นอนคิดตอนนี้คงจะท่วมหมดแล้วพวกเราเอชีผู้บาจิกาทั้งหลายต้องคุรีคุจอเจ็บข้าวเจ้าของเป็นวันวันเลยข้าวสารเป็นสิบกระสอบน้ำท่วมหมดเลยต้องไปแจกจ่ายชาวบ้านมันท่วมไปอันนี้ก็เหมือนกันการพูดธรรมะพูดไวๆใช้เสียงไม่สุภาพฟังเสียงตัวเองจังหวะจะควรลำดับไม่ตัดรัดให้ขาดตอนแสดงธรรมไปตามลำดับขององค์ธรรมกถึกไม่มีอาคติใดๆเป็นกลางอันนี้คือแสดงธรรมเพราะพระสุปัฏฐะปริภาชกฟังไม่เข้าใจหาว่าพระเจ้าด่าแล้วไงขี้โทษอนาบไม่ชอบก็เลยพูดคำนี้ออกมาได้มากัจจปะโอ้โหไม่ได้แล้วทำไม่ได้ของเราในคำสั่งสอนพระเจ้าเห็นแต่แค่ไปอย่างนี้จะทำไงเนาะจะอยู่ได้หรือสัจธรรมคำสอนเมื่อถวายก็เพลิงแล้วไปชุมสงฆ์ทันทีไปทำสังฆนาร้อยกองขึ้นมาขาดไม่ได้คือพระอนนท์พระอนนท์ยังไม่เป็นพระอรหันต์เลยผู้ที่ทำสังฆนานี้พระสงฆ์สมัยนั้นก็มหากัสสปะเป็นประมุขเป็นประธานสงฆ์เป็นพระเถระขาดไม่ได้คือพระอนนท์เพราะพระอนนท์จำได้แต่ว่ายังไม่เป็นพระเสขบุคคลอาเสขบุคคลไปไม่เปลี่ยนพระหันเข้าสังฆนามาได้ไม่จัดเจนพระสงฆ์ทั้งปวงก็เลยให้อานนท์ปฏิบัติธรรมให้เป็นพระหันก่อนถ้าไม่ใช่นั้นสำขังนามาแต่ขาดก็ได้อานนท์ก็ถูกสงฆ์สั่งให้ทำงานกรรมฐานขึ้นมาอานนท์ก็เอาแล้ววันจนพระอุปถัมภ์พระเจ้าจนพระเจ้าปรินิพพานยังไม่เป็นพระหันกับเขาเลยตอนที่ปรินิพพานไปใหม่ๆนะผู้โจงปรินิพพานใหม่ๆร้องไห้นะอานนท์นะอยู่เชตวันเนี่ยบางทีญาติโยมสงสารสงสารเห็นอานนท์เวลาบ่ายสามบ่ายสี่ไปอยู่คันธกุฏิของพระเจ้าไปเช็ดไปถูไปอุปถากุอาสนะไปบูชาไปกราบไปไหว้ตักน้ำจากบ่อขึ้นไปให้พระพุทธเจ้าสงทุกวันอานนท์ไม่มีพุทธเจ้าแล้วก็ไปอยู่ที่นั่นทําเหมือนเดิมตักน้ําขึ้นไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนิมนต์มาสงน้ําพูดอยู่คนเดียวเหมือนบ้าใช่มั้ยเหมือนบ้าเลยนะเออชาวบ้านแถวเชตวันสาวัตถีมาเห็นเดินทางโอ้ยน่าสงสารพระอานนท์ร้องไห้ทุกวันเพราะอานนท์ก็เป็นลูกน้องชายของสุโธทนะเหมือนกันลูกพี่ลูกน้องกันสุโธทนะสุโกทนะอามิโตทนะเออเพราะน้องก็ถูกเพื่อนบังคับด้านกรรมฐานแบบแข่งบันสองบันคนในความรู้นะอานนท์เนี่ยพระสูตรต่างๆจำได้หมดเลยพระสงฆ์นักบวชก็มาถามพระหลานทั้งหลายเป็นไงไอ้นนท์นะอาบังก็เอาคนมีปัญญาคนในความรู้นะเหมือนพวกเราไม่ความรู้มานะไม่ใช่โง่ที่ไหนปัญญาชนนั้นเป็นผู้ใหญ่ไม่เหมือนอนุบาลนะต่อยอดไปเลยพ่อน้องก็รออีกสักหน่อยรออีกสักหน่อยมันก็มั่นใหญ่เหมือนเราทำงานมันใกล้จะเสร็จแล้วนะ หมือนหลวงตาล่องกำแพงน่ะโผล่ไปโผล่โอ้ใกล้จะเสร็จแล้วเอาอีกหน่อยก็เสร็จแล้วพอดีจันทร์ต้องมาช่วยเลยจันทร์เองกำหนดได้เหมือนเราทำนาเกี่ยวข้าวปักดำนามีคนถามว่าใกล้เสร็จหรือยังเอาอีก2,000เสร็จมันกำหนดได้อารมณ์ก็พูดออกมาเลยว่าใกล้แล้วใกล้แล้วเมื่อมันใกล้เท่าไหร่ก็เร่งเข้าไปเร่งงานเข้าไปหลวงตาไถนาก็เร่งงานจันตีร้องชายมันไม่เร่งด้วยมันไม่เลี้ยงควายให้ร้องชายแมวควายปีนี้ตกหัวร้องชายล้มลงไปเลยโอ้ยเสียใจทั้งตัวเนี่ยในที่สุดพระสงฆ์ก็มาถามเหมือนพวกเราถามกันเวลาปฏิบัติเป็นยังไงบางคนก็เออดีบางคนก็โอ้ห้องนอนบางคนก็คิดมากก็มาสอนกันแบบนี้เป็นเพื่อนกันจนว่าอานนท์เห็นกระแสแห่งพระนิพพานต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนเอาละไม่หลับไม่นอนเลยจนแสงเงินแสงทองขึ้นโอ้ยเราทำความเพียรไม่ได้นอนเลยขอเงียบสักหน่อยก่อนนะก็มีสติเนี่ยจะนอนหรือเงียบสักหน่อยพักผ่อนสักหน่อยแต่ว่าใจมันไม่ขี้เกียจนะเอนหลังลงโอ้ยังไม่ถึงหมอนหรอกบรรลุธรรมนั่นเองเนี่ยคนมีปัญญานะพระนอนได้มรรคผลนิพพานอยู่ในอิริยาบถใดบางทีมีคำถามในเวลาเราเรียนมรรคธรรมปัญหามาถามพวกเราเป็นนักเรียนพระนอนได้นิพพานอยู่ในอิริยาบถใดบางทีพระเจ้าถึงปรินิพพานได้ในบทอิริยาบถดั้งที่ใต้ต้นสีมาโพธิ์แล้วรูปนี่รูปปรินิพพานรูปอะไรต่างๆรูปพระพุทธเจ้าเนี่ยแสดงถึงปางต่างๆลักษณะต่างๆพระนอนก็อยู่พระจะตอบว่าไงพระนอนเล่นพานอยู่ในอิริยาบถใดยังไม่ได้นอนจะว่าอิริยาบถนอนได้หรือหัวไม่ถึงหมอนเลยจะว่าอิริยาบถนั่งได้หรือเอนตัวลงไปแล้วพระนอนนอนได้มรรคผลนิพพานไม่มีอิริยาบถใดเลยพระโสดาโอดีวิตะอยู่ในอิริยาบถเดินจงกรมสายรูปก็นั่นเองนี่เรื่องเกิดมาเนี่ยอานนท์ก็เข้าประชุมสังฆนาได้เลยเวลาพระมหากัจจปะเป็นประธานถามพระพุทธเจ้าแสดงที่นั่นเรื่องอะไรว่าอะไรมีใครเข้าใจบรรลุธรรมบ้างอานนท์ตอบได้หมดเลยตอบได้หมดเลยชัดชัดชัดชัดชัดบาลีบ้างอนุรุทธะบ้างโมกขลานบ้างสารีบุตรบ้างโสดาปัตติวิตะบ้างจึงจำได้บ่อยเลยจึงเป็นพระหูสูตรเรื่องนี้อานนท์แม่นจริงๆเราจึงมาสวดกันทุกวันนะมันวิเศษจริงๆนะการสวดมนต์ไหว้พระทำอะไรต่างๆพระสูตรต่างๆนะแต่เป็น4,000เรื่องอยู่ในหนังสือถ้าเป็นบาลี4,500เล่มถ้าเป็นภาษาไทยก็80เล่มคนโบราณขนาดไหนเราจะว่าเราดีเลยฮะเป็นผงทุลีเล็กๆอยู่ในฝ่าพระบาทของพระเหล่าว่างหันสมัยก่อนเราอยู่เช่นนี้ก็ว่าเราดีเลยหมดเลยหมดสภาพเลยเราจึงไม่มีทิฏฐิมานะใดๆน้อมไว้ในใจเสมอในสภาพความมืดของเรานะเพื่อเรามาสวดทุกวันเนี่ยนี่แต่ของถูกต้องเป็นสูตรสำเร็จไม่มีใครตัดออกได้ไม่เหมือนธรรมนูญของไทยรัฐธรรมนูญของไทยฉีกเรื่อยเขียนใหม่เลยสมมติบัญญัติตามสถานการณ์ของคนหมู่มากไอ้นี่ก็ทะเลาะกันเรื่องรัฐธรรมนูญเพราะอะไรเพราะสมองของคนไม่เหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่สัจธรรมสัจธรรมของพุทธเจ้าเลยโอ้ยแน่นอนที่สุดเลยลูกไม่เที่ยงเอวังพระหูลังสาวะเกเวติคำสั่งสอนของพระเจ้าทั้งหลายย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกจากนี้ว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงถูกไหมแล้วเคยมีตัวเบียนตอนอยู่ในความไม่เที่ยงนี่กี่ครั้งกี่หนเป็นทุกข์เพราะความไม่เที่ยงเป็นสุขเพราะความไม่เที่ยงมีไหมเรานั่งอยู่ไหนอ่ะมีไหมไม่มีมันยกแค่ขึ้นมาทำเราหลงไปเฉยๆเนี่ยมันขนาดเนี่ยคำสอนเนี่ยเราจึงมีมรดกแล้วอันเป็นคำสอนเนี่ยศาสนธรรมเนี่ย แน่นอนที่สุดศาสนพิธีโดยเฉพาะศาสนพิธีเนี่ยมาบรรจุทีหลังจะมาประมาณ2590 89-90เนี่ยมาบรรจุศาสนพิธีลงไปในการศึกษาเป็นหลักสูตรของการศึกษาของสงฆ์ไทยทุกหมู่บูชาก็มีประมาณนี้2490เนี่ยสร้างทุกหมู่บูชากันมาศาสนพิธีวิธีกราบไหว้ศาสนาศีลและธรรมบรรจุลงไปให้เป็นรูปแบบอันเดียวกันเราชนะวัตถุต่างกันต่างกันเช่นพระพุทธรูปวางเชียงแสนอย่างพระพุทธรูปที่อยู่เนี่ยทับอยู่วัดเราเนี่ยเรียกปางเชียงแสนปางสุโขทัยต้นบางอยุธยาบางรัชกาลศิลป์ต่างกันในลักษณะของปางนี่เรียกว่ามารวิชัยถ้าสมัยรัชกาลศิลป์นี่ก็สมัยหนึ่งอีกต่างหากในรูปแบบต่างหากฝีมือของสงฆ์ไทยสมัยโบราณสารทั้งวัตถุที่เป็นอติศาลาไปดูได้รอยมือของคนโบราณเป็นหลายพันปีอย่างทั้งบัญชันต้าเป็นของพุทธศาสนาพระสงฆ์ไทยฝ่ายพุทธศาสนาอินเดียมากันทำขึ้นมาแล้วสงฆ์สมัยนั้นก็แยกออกเป็นสองนิกายเรียกว่าเถรวาทกับมหายานมหายานเป็นพระกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้มาร่วมสังฆนาด้วยก็เลยมาไม่ทันเพราะภิกษุสงฆ์อีกหมู่ที่สำคัญสังฆนานั้นก็บอกกล่าวให้ฟังว่าเราก็ได้จะไม่เอาก็ได้ก็แตกกันเป็นสองในกายเรียกว่ามหายานมหายานนี่ก็ยังจับต้องกายหญิงจับอะไรอยู่ด้วยกันกินข้าวด้วยกันนั่งฉันด้วยกันได้กินข้าวมื้อเย็นได้อาจารย์แต่ว่าเขาก็ดีนะเจ๋งนะหลังเขาสร้างบรมพุทโธเนี่ยอินโดนีเซียไปดูดิมหายานนั่นเข้มแข็งเขาเจ๋งจริงเนี่ยภิกษุณีเนี่ยหลวงตาก็ไปอยู่ไต้หวันอยู่กับนิวยอร์กคุยกับภิกษุณีฝ่ายมหายานสงฆ์เขาก็เจ๋งนะแล้ววันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยทุกคนเนี่ยพระสงฆ์ทุกรูปภิกษุณีทุกรูปไม่ใช่เดินธรรมดาวิ่งเอาต้อนรับญาติโยมญาติโยมเขาก็เจ๋งบริการดูแลวัดวาอารามเจ๋งเวลาพระอายุ80 ปีอย่างหลวงตาก็หลวงพ่อคงอ่ะเขาปลดเกษียณให้ไม่ให้เป็นผู้นำเขาสร้างบ้านให้อยู่มีคนดูแลอุปถัมภ์หลวงตาเจ้าวาดที่หลวงตาไปอยู่ด้วยนะอายุ80 ปีเวลาสอนพระสูตรต่างๆเขาจะให้มาสอนอยู่เป็นข้างเป็นข่าวก็มีอุบาสิกาเป็นผู้อุปถัมภ์มีรถคันหนึ่งประจำตำแหน่งให้ขับรถพามาเวลาลงจากรถอุบาสิกาก็จับปีกมาขึ้นนั่งแสดงถ้าเป็นเราไหวไหมเทระบาทเราไม่ได้แต่มาอย่างก็ทำได้หอบปีกกันมาทำอาหารการฉันดูแลชาววัดเขาคณะกรรมการวัดสร้างบ้านให้คนมีอายุอย่างโยมที่มาอยู่ด้วยกันให้มาอยู่นี่มี80 หลังบ้านคนแก่วาจกอยู่บนที่หลังวาจิกาอยู่ตรงหลังแต่ว่าพระหลวงตาที่ปกเกษียณไปก็อยู่ในบ้านอยู่ก็เลยวัดวารามบริหารการวัดเนี่ยญาติโยมทั้งนั้นเวลาวันเสาร์วันอาทิตย์เอาขนหนังสือมาตั้งไว้กองไว้คนมาวัดพระสงฆ์ภิกษุณีเรียกอาหารญาติโยมโต๊ะอาหารนี่เรียบร้อยภิกษุณีจะมีห้ามยาเช็ดโต๊ะกระดาษเช็ดชู้ถืออยู่ในมือตลอดเวลาญาติโยมมาฉันข้าวเสร็จกินข้าวเสร็จภิกษุณีพระสงฆ์ก็รีบเก็บกวาดเอาผ้าน้ำยาล้างโต๊ะเช็ดเอาไปทิ้งใส่ถังขยะ7 วันในรถหนึ่งถังขยะชามเขาก็เป็นกระดาษใช่ไหมช้อนก็เป็นกระดาษมีดก็เป็นกระดาษเช็ดกินแล้วทิ้งเลยไม่ตะเกียบก็เป็นกินแล้วทิ้งเลยหลวงตาไปอยู่กับอาจารย์ประสานเนี่ยอาจารย์ประสานเนี่ยทำอย่างนั้นมาได้เอาชื่อถ้วยไว้กินข้าวกินแล้วล้างไว้ทิ้งไว้เป็นของเขาอันนี้ฝ่ายมหายานเขาเจ๋งการทำงานทำการภิกษุณีเนี่ยไปอยู่ไต้หวันหลวงตาเคยไปหาบหามปูนขึ้นเขาเทปูนก้อนฉีดทำงานทำการก็เขาจึงสร้างโบรมพุทโธอชันต้าอาราของกว่ายนิกายชีเปื่อยเขาแข่งขันกับพระพุทธเจ้าไปพุทโธเรา นี่ก็พระสูตรต่างๆเป็นสาธารณธรรมแน่นอนที่สุดสาธารณพิธีอันนี้ทีหลังสาธารณบุคคลคือพระสงฆ์พวกเราก็ถือเป็นรูปแบบเดิมที่ว่าฝ่ายเถรวาทแบบพระมหากัจจปะพระมหากัจจปะให้นุ่งให้ห่มผ้าอย่างนี้ส่วนมหายานไม่ใช่แบบนี้ใส่กางเกงใช่ไหมใส่เสื้อเขียนยาวเวลากินข้าวเลยอาฉันข้าวโดยการกับหลวงตาเนี่ยถ้าจะเอามันไปตักอะไรเนี่ยแขนเสื้อมันหย่อนลงไปใส่อาหารไปหมดมันก็ไม่ดีเขาต้องจับแขนเสื้อไว้เราไม่ต้องตักจับแขนเสื้อไว้ของเขาแขนเสื้อไว้เวลาไปยิงกระป๋อยไปลุ่มล่ำก็ดีเหมือนกันขนาดนี้ต่างกันในลักษณะแต่สาธารณธรรมเหมือนกันหมดศาสนาไหนและที่ใดเพศใดวัยใดมีสติสัมปชัญญะรูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงเหมือนกันสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงรูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสิ่งไหนไม่ใช่ตัวตนสิ่งนั้นไม่ควรยึดมั่นถือมั่นสัพเพธัมมานาลังอภิเนวสายะมันมีให้เราวางไม่ใช่ให้เรายึดสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจมีแต่วางวางอันเกิดกับกายก็ถือไว้บ้างถือล่มไปทำวัดสวดมนต์ถือไฟฉายถือช้อนถือบาตรถือจีวรจีวรบาตรต้องวางในที่ไม่ตกมีพนักวางในที่ไม่ตกไปทิ้งที่ไหนห้ามไหมนั่นจีวรก็อย่าเอาจากจีวรให้คืนหนึ่งไม่ได้เวลาฉันอย่าให้มันหกอย่างพ่อกรมฟ้าสวดเราจะไม่ฉันเพื่อเพลินเพื่อเพลินสนุกสนานไม่ให้หกให้หล่นเราจะไปไม่ป่วยเมล็ดข้าวตกลงในที่บาดในที่เหล่านั้นเราจะไม่ฉันพางสะบัดมือพางเราจะไม่ฉันนางจับจับเราจะไม่ฉันดูจุดเราจะไม่ฉันเรียบริ้นเราจะไม่ฉันหลีเลียนเทปปากเราจะไม่ฉันคำข้าวให้ใหญ่นักเราฉันอยู่เราจะไปพูดเราจะไม่เอามือเปื้อนจับภาชนะน้ำอันนี้ต้องถือไว้กายต้องถือไว้แต่ว่าใจถือไม่ได้นะเอาให้แน่นอนเราฉันในยามหกวันเนี่ยสมัยเป็นตั้งวัดโบกใหม่เอาจริงเข้าในมุ้งนะเพียงวันเยอะขอพูดนะขอพูดสักหน่อยนะเวลาฉันเข้าตรงกลางมุ้งเพราะวัดโบกเป็นที่ขยะของเมืองหวันเจ็ดคลองหวันภูเขาถ้ามีหลวงตาหนึ่งหลวงตาองค์นี้หลวงตาองค์หนึ่งหลวงตาเทียนตั้งฉันเข้าด้วยกันหลวงตาหนึ่งฉันเข้าจิ้มน้ำพริกลาดมาเลยจิ้มที่ไหนก็ลาดมาเลยต้องเอาผ้าปูตักไปแม่เพื่อไม่ให้น้ำลาดจีวรผ้าปูตักเป็นคาบลายด้ามแจงเต็มไปหมดเลยหลังกุเทียนก็จับมือเอาอย่างนี้หลวงพ่อจับมือมาจิ้มหายขึ้นหายขึ้นแล้วไปใช้ปากเนี่ยยาไม่หกเอาจับอีกจับของเขาชิมน้ำพริกหายอย่างนี้ขึ้นมาร้อยดาวนั่นพอฉันข้าวเสร็จก็ดั้งร้องไห้โอ้ยอะไรหนอหลวงพ่อโกรธหรือเปล่าหนอหลวงพ่อเทียนพาตอนนี้สอนแม่โกรธไหมหนอเราก็ประถามดูเป็นไงหลวงพ่อเป็นไงหายโอ้ยเกิดมาเกิดอายุ6-7 ปีบ่มีผู้สอนครับสอนแม่คิดจังสิจริงเขาว่าเป็นเฮียเลียนลาดหลวงพ่อเทียนละสอนโอ้ยดีใจว่ะนี่ตั้งแต่ปะนั่นมาจริงข้าเลยกันไม่หกเลยเรียบร้อยนี่เราจะขนาดแล้วขนาดเด็กผู้ใดขี้โทษขี้โทษแล้วขี้โทษเด็กคือผู้นั่นขี้ขบซับให้เราจริงข้าก็ไม่หกเหมือนเก่าท่านนี่เรียบวินัยต้องถือให้ดีๆเรื่องอาการเรื่องใจเนี่ยว่าเรื่องวะใจเรื่องใจต้องวางเนี่ยคือของจริงแท้ๆทำวัดเปเนี่ยอาจารย์พุทธทาสเป็นคนแรกในประเทศไทยแผ่หนังสือออกมาทำให้เราทำวัดนะมีสองลูกอาจารย์มหาชนิดเรียนเข้าประโยคอาจารย์พุทธทาสเรียน3 ประโยคแปลมาพร้อมๆกันหนังสือทำวัดสวดมนต์นะเดี๋ยวนี้อาจารย์มหาชนิดสวดมนต์นะครับไปแล้วอาจารย์พุทธทาสสวดมนต์ครับไปแล้วไม่มีใครใช่ของอาจารย์มหาชนิดเลยมาใช้เรื่องนี้ทั่วประเทศเลย สู้พอเรียนสามไม่ได้เลยอันนี้ก็ปัญญาเนี่ยนักปราชญ์นั่งอย่างนั้นพุทธทาสนั้นอาจารย์ของเราหลวงตาเคยไปอยู่กับท่านไปเจาะภูเขาไหว้ธรรมโอวงเจอไม่เสร็จเลยไปดูทุกวันนี้ก็ยังก็ไม่มีใครทำต่อสู้พระสมัยโบราณได้ทำอาจารย์ต้าเนี่ยโอ้ยเจาะภูเขาได้กติศาลาหลังขนาดนี้เก้าหลังสองชั้นก็เนี่ยวันที่ห้าปกกลา52จะไปขี้เหยียดเหยียนนี่ฝนตกมาพำๆเพราะว่าจะขอต้นไม้อาจารย์ตู้ไปปลูกเขื่อนฝ่ายน้ำล้นถ้ามาฝ่ายหวานสักเล็กน้อยเป็นจีกรรมของพวกเราที่นี่ก่อนจะปลูกอาจารย์ต้องจะปลูกที่ไหนต้นไม้ดีดีที่เอามานะเชื่อกันปลูกแล้ววันเข้าวันสาให้ได้คนละ10 ต้นปลูกป่าให้แผ่นดินเขื่อนหน้าไม้ป่าเขื่อนป่าให้แผ่นดินช่วยกันอาจารย์เจ้าผมอาต้นไม้มาไว้แล้วแล้วเราก็มีจิตกรรมร่วมกันปฏิบัติร่วมกันปล่อยวางร่วมกันทำความดีช่วยกันเราก็มีสิ่งที่ทำได้มือก็ประนมมาได้ทำความดีมือก็ทำงานทำการมาสร้างสติก็ทำได้ขาก็ยืนได้แขนก็ยืนได้แบกได้จับได้วางได้ยกได้โอ้ยมนุษย์สมบัติจริงๆนะกายก็ดีใช้ได้ใจก็ดีใช้ได้ถ้าจะโกรธอย่างใช่ไหมนะความโกรธใช่ไหมเลยไปฆ่าไปตีกันมาเลยเอาระเบิดไปทำลายกันเอาปืนไปยิงกันเอามีดไปฟันกันไม่ถูกต้องต้องให้อภัยใจให้อภัยอย่าถือโทษโกรธจะหาทะเลาะกันจะขัดเคืองกันสงสารพระพุทธเจ้าสงสารธรรมะไม่ไหนอย่าทะเลาะกันเว้นจากการทะเลาะกันเว้นจากการอิจฉาเบียดเบียนกันอะไรก็ไม่ต้องเบียดเบียนในโลกแน่เม็ดดินเม็ดทรายต้นไม้มดแมลงอย่าเบียดเบียนกันอยู่ด้วยกันอย่าทำอะไรที่เป็นการกระทบกระเทือนให้เป็นทุกข์ต่อตัวเองและคนอื่นช่วยกันเว้นความชั่วทำความดีให้มากมันขาดแคลนเดี๋ยวนี้วิธีทำความดีสุดยอดแล้วพวกเราทำไม่ไหวพระสูตรสติปัฏฐานในสูตรเนี่ยพระอานนท์จำมาไปเขียนลงไว้ในพระไตรปิฎกดีเหลือเกินเรามาได้บรรลุดีจริงๆในเรื่องของคำสอนเนี่ยแต่หนังสือส่วนมากเนี่ยหนังสือที่ร้อยกองก็ต้องเป็นหนังสือศึกษามหาปริญญาศึกษานักธรรมชั้นตรีโทเอกเป็นของพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิรญาณวโรรสเป็นผู้ร้อยกองขึ้นมาแต่ความมันกระจายกันอยู่ในตำราพระไตรปิฎกพระมหาสมณเจ้าเนี่ยเอามาเป็นสูตรการศึกษาเราเรียนของพระสงฆ์เป็นการต้นต้นสมัยต้นต้นนักธรรมตรีก็มีนักธรรมโทก็มีนักธรรมเอกก็มีเรียน2ประเด็น3ประเด็น4เป็น5ไม่มีพระมหาสมณเจ้าร้อยกองมาไม่ทำเป็นหลักสูตรให้เรียนเป็นต้นตำราต้นของการร้อยกองออกมาเป็นหลักสูตรให้เรียนเช่นเรามีความรู้หลวงตามีความรู้ก็ได้เรียนถ้าไปค้นคว้าหนังสือพระไตรปิฎกหาไม่เจอแต่ว่าเดี๋ยวนี้มีแล้วมีในความรู้จะกดพระสูตรอันใดกดออกมาเป็นรูปมาให้เราอ่านได้เลยเจ้าคุณทำไปดกบรรจุใส่คอมพิวเตอร์นะสะดวกเลยพระมหาสมณเจ้าเป็นผู้ร้อยกองให้เป็นหนังสือเรียนตำราเรียนในประเทศไทยเราก็มี2นิกายมหานิกายกับยุตตนิกายยุตตนิกายเกิดทีหลังในรัชสมัยรัชกาลที่4มหานิกายเกิดมาก่อนตั้งแต่สมัยพุทธเจ้านั่นแหละยุตตนิกายเกิดทีหลังเพราะสมเด็จพระมหาสมณเจ้าเนี่ยเป็นยุตตนิกายก็มีปัญญาสามารถคัดออกมาเป็นคำสอนเป็นหนังสือเรียนให้เป็นหมวด1หมวด2หมวด3หมวด4หมวด2อย่างเราเรียนอยู่ตัวสติความระลึกทำให้เพลละมะ2อย่าง1สติความระลึกได้2สัมปชัญญะความรู้ตัวนี่มี2ข้อเป็นหมวดถ้ามันทำให้งาม2อย่างสันติความอดทนโสระจาความเยี่ยมบุคคลหาได้ยาก2อย่างอุปการีบุคคลผู้ทำบุปการะก่อนกตัญญูบุคคลผู้ตอบแทนอันนี้หมวด2หมวด3หมวด4หมวด5หมวด6หมวด7นักธรรมตีเลยว่าทำให้ภาพปฏิเสธที่1นักธรรมโทรว่าธรรมวิภาคปริเฉทที่สองธรรมเอกด้วยว่าธรรมวิจารธรรมวิจารชั้นสูงเรื่องมรรคผลนิพพานไปเลย หลวงตาก็เรียนจบเพราะสูตรค้นคว้าออกมาจากพระมหาสมณเจ้าจึงเป็นของมหามกุฏหมดเลยมหาวิทยาลัยต้องไปซื้อหนังสือเรียนจากมหามกุฏมหาวิทยาลัยสองแห่งมหามกุฏอยู่ที่วัดปวรเวทวิหารเป็นยุทธนิกายมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นของมหานิกายอยู่ที่วัดมหาธาตุที่ราชบัณฑิตรังสิตนี่ก็แตกก็เป็นสาขาเป็นวิทยาเขตทั่วจังหวัดทั่วประเทศไทยการศึกษาของมหาวิทยาลัยของสงสัยเวลานี้เพราะนั้นของมกุฏของมีหนังสือเยอะแยะร่ำรวยสายเราไปซื้อหนังสือเรียนที่นั่นแล้วนี่ก็จะเปลี่ยนหนังสือเรียนใหม่เข้ามาได้อย่างอาจารย์ธรรมกระดกเจ้าคุณธรรมกระดกอาจจะไม่ต้องชื่อว่านวโกวาทจะชื่อว่าจำนวนของชีวิตก็ยังไม่เป็นหลักสูตรดังยังล่างไม่ได้อยู่การศึกษาอาจารย์ประชานไปดูการศึกษาของพม่าเขาศึกษาไงสงสัยกันเข้มแข็งมากก็นี่ก็คือของพวกเราที่มรดกของธรรมะมีหนังสือตำรับตำรามีคำสอนแน่นอนจนมาถึงวันนี้มีคำสอนทั้งเอามาสอนกันได้ผลอยู่วิปัสสนากรรมฐานฉบับวิปัสสนาธุระคันธาธุระก็มีเรียนกันสูงสูงเป็นด็อกเตอร์ก็มีทำงานทำการได้พวกเราก็เรียนวิปัสสนาธุระเป็นกรรมฐานแล้วไปช่วยคนก็ได้เหมือนกันอาจจะไม่มีความรู้วิธีบัตรอะไรปัญญาอะไรแต่มีความรู้เรื่องกายเรื่องใจเอามาทำดีเอามาละความชั่วได้ความรู้อะไรที่ไหนก็ตามต้องมาช่วยกันทำความดีต้องช่วยกันละความชั่วความดีของเรามีอยู่ที่ไหนต้องไปช่วยความดีให้เกิดขึ้นทั่วแผ่นดินการพูดอยู่ที่ไหนต้องไปช่วยกันทำความดีการอยู่ที่ไหนต้องไปช่วยกันทำดียิ่งจิตใจก็มีเมตตาที่คนล้นเหลือไม่มีขอบเขตรักแม้กระทั่งในเถี่ยแม่สายให้ปานนั้นนะโลกทุกวันนี้มันร้อนเราจะมาช่วยกันช่วยกันอะไรที่มันดีก็ช่วยกันเวลานี้วัดป่าสุขโตน้องตาก็สบายสบายไม่ต้องทำอะไรนี่แต่เพื่อนดีญาติโยมดีๆมาช่วยกันปฏิบัติธรรมนี่วันนี้เราพูดให้ฟังนะไม่ใช่เล่าธรรมะนั่นแหละให้มั่นใจเถอะพระสูตรที่เราทำอยู่นี้มาตั้งแต่นู้นสามพันปีแล้วไม่ใช่ของใหม่เลยของเก่าๆยกเบอร์ช่างจะว่าพระพุทธเจ้าก็บอกว่าการคู่เฉินเข้ามีสติการเหยียดเฉินออกมีสติที่เรามาเจตนาสร้างจริงๆเนี่ยมันทันเวลาวินาทีหนึ่งรู้ทีหนึ่งเอาไปนี่แหละเรียกว่าเสริมพลังเข้าไป